PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Bapak Sugri Purwanto dari Cepu dengan judul Misteri Bruk. Bruk kembar iku arane. Mbuh piye biyen asal usule kok bisa diwenehi jeneng Bruk kembar? Padahal Bruk iku mung siji lan ora ana tunggale, nanging cerita-critane wong biyen. Nalika isih jaman londo, ana sing kandha wong sugih utawa saudagar saka Rembang nggawa barang dagangan saka Rembang. Arep didol ana ing Cepu, saka Rembang nganti tekan Cepu wong kuwi mau numpak cikar. Tengah wengi nalika tekan sak cedhake Bruk ing tengah alas kono, wong iku bingung lan kaget amarga sak ngertine Bruke mung siji, nanging saiki kok ana loro. Ora pati gagas wong iku banjur mlaku lewat Bruk sisih kiwa. Nalika tekan ing tengahing Bruk ana kedadian aneh. Bruk sing diliwati ilang. Cikar sapi lan kabeh barang dagangane korat-karit kejebur ing kali kono. Nalika sapine mati amarga ketiban grobak cikar, untung wae wong iku mau ora mati. Kedadian iku banjur diceritakake marang wong kampung sak pinggir alas kono. Kedadian iki ora mung pisan pindho wae, nanging bola-bali. Mbuh saka kedadian ngono iku banjur Bruk iku dijenengake Bruk kembar amarga ana Bruk gaib sing kembar kaya Bruk iku. Ceritane simbahku nalika aku takon asal usule Bruk kembar sing manggon ana sakulone kutha Cepu ing tengah alas perbatasane kecamatan Cepu lan kecamatan Sambong. Aku banjur takon meneh marang simbah, apa bener mbah demit utawa bangsa lelembut sing ana ing Bruk kembar iku seneng ganggu wong sing liwat kono? Jawabe simbah, ora kleru le, panggonan kono pancen gawat. Nanging ora kabeh wong sing liwat kono diganggu demit. Kadang kala pancen ana demit sing wujude wong wadon sing klambine putih, tengah wengi lungguh ana ing dhuwure Bruk. Lan ana meneh sing jare wong liwat diwuri wong tuwa jempor ngesot nyebrang dalan. Uga ana sing kandha kono kuwi panggonane kratone bangsa lelembut. Biyen nalika Pak Lik mule saka Mbluro jam 10 wengi tekan Bruk kembar uga diwurui. Apa kowe durung tau diceritani Pak Limu to? Aku banjur takon. Aku durung tau diceritani, Mbah. Pak Lik diwurui apa to, Mbah? Jarene Pak Likmu ana wong lanang mlaku ning pinggire Bruk kembar. nalika mobil tepak dindekno karepelikmu arep dijak bareng numpak, banjur lawang mobil sing kiwa dibuka karo nawani. Napa badhe ning cepu, monggo sampean sareng kali kula. Nalika wong iku mlengak, pak likmu kaget mergo jarene raine wong iku rata blas le, ora duwe mata, irung lan lambe. Lah, saknalika lawang mobil langsung ditutup, gas banjur dipancal. Nanging demit iku karepe arep melu munggah, raine kuwi banjur diusep-usepake ing kaca lawang kiwa. Lah Pak Limu mung nyebut, lah sak tekane omah Pak Limu ki banjur cerita marang aku, yen awake ki ndredeg, gemeter lan wedi kabeh. Lah aku banjur takon meneh. Wah, wah, berarti demite jahil tenan yo, Mbah. Jawabe Simbah, iya le, nanging pesenku marang kue yen kue liwat kono ki njalu amit sing tunggu kono. Lha saora-orane ngebel, syukur-syukur kue ora lali njaluk keselamatane marang sing kuwasa. Sik. Kawit mau kue iki kok takon asal usule Bro Kembar lan sing ditunggu kono ana apa to sak bener le? Jawabku, telung dino iki aku ngipi terus, Mbah. Yen aku dikongkon jupuk pusaka ana ing Bro Kembar kono. Jawabe Simbah, sing ngongkon kowe iku sapa? Aku banjur jawab, wong lanang sing nganggo klambi ireng katokan komprang nganggo udeng-udeng ning sirahe. Jarene wong iku yen aku kuat tirakat mutih topo bisu lan semedi telung dino ana kono, aku arep diwenehi pusaka, mas lempengan lan ilmu kidang kencana. Rodok suwe Simbah mandeng aku karo watuk-watuk banjur ngomong. Leh putuku, bocah bagus, kono iku ra panggon sak baene lho le. Yen kowe sidong lakoni ngono iku bakal gedhe godone. Amarga mbiyen aku uga tau semedi ana ing kono arep nggayuh kembang temploko sing arep mekar iku wae ora kasil. Demit sing tunggu kono ki padha ganggu nggodho aku. Banjur aku takon meneh, apa demit iku kabeh bisa mateni lan mangan menungso to, Mbah? Jawabe Simbah karo guyu. Ora ana critane le, menungso ki bisa dipateni utawa dipangan demit. Yen kowe diweruhi arep dipangan demit kowe ngomong wae. Aku gelem mbok pangan ning aja ana sing mbok sisake. Aku banjur takon, Mbah, saumpamane aku nglakoni tirakat ana ing kono piye, Mbah? Jawabe Simbah, aku ora nglarang kowe le. Aku ngerti kowe seneng utawa kulino tirakat nanging kudu tatak. Amarga godane iki bakal gedhe. Yen kowe wis mantep tenan yo aku ora nglarang. Sopo ngerti pusaka ing kono ora ngerti nanging dadi judu nem. Jawabku, yo Mbah, aku sanggup lan mantep. Nanging aku nyuwun pandungan Mbah, muga-muga ora ana apa-apa. Malam Rebo Wage sak bubari adus kramas, surup bar maghrib aku budal karo simbahku moro ing wetane Bro Kembar. Nalika iku alas isih ketel banget. Sak pinggire wit aku lungguh madhep ngulon ana ing kono. Sak durunge aku nglakoni topo bisu, Simbah ngomong, "Le, tirakatiku abot. Kowe kudu mantep marang Gusti. Mengko yen ana swara aja dirungokake lan yen ana wujud utawa rupa apa wae aja dideleng. Pasrahno wae atine marang Gusti kang akarya jagat. Aku tak mulih dhisik, kowe mengko tak awat-awati saka omah. Sesuk sore yen buka Simbah sing ngirim sego putih lan ngombe kanggo kowe." Aku mung mantuk-mantuk wae, mergo aku wis mulai topo bisu. Sak bubare buka kembang wangi, Simbah banjur mire. Mbah iku mulih tenan utawa ngawasi aku saka kekadoan, aku ora ngerti. Nganti tengah wengi, aku terus dikir. nanging ora ana kedadian apa-apa. Adem banget. Suara kirik saka kekaduan jugug terus. Kaya-kaya ora gelem mandeg. Manuk beluk lan jangkrik ora gelem meneng. Bulan ketok bunder ser kaya-kaya arep ulan purnomo. Ora ketang ning tengah alas. Ora ana lampu nanging ora peteng. Amarga cahyaning bulan padhang banget. Suara angin banter banget. Rai rajang godhong jati. Aku kaget lan awakku merinding. Kaya-kaya ana wong nyanjlok saka dhuwur wit jati karo guyu cekakakan. Mbah, iku wujud apa aku ora ngerti. Nanging sabubare wong guyu cekakan iku ana kedadian kang aneh. Kaya-kaya ing ngarepku ana ujung-ujung sing dhuwure sak wit jati ngora marani anggonku semedi. Ora mung iku wae, aku krungu swara bocah cilik padha playon guyon pating gedebukan ing kiwa lan tengenku. Rasane awakku ra karu-karuan. Sirah jerbobok awakku padha ogel kabeh. Jantungku rasane kaya pedhot-pedhoto. Jebule bener kandhane simbah. Godane abot tenan. Eling welingi simbah. Kon madhep mantep pasrah marang Gusti. Terus tak coba pasrah nanging rasane abot banget. Aku isih wedi gangguan saya akeh. Aku go krungu swara ngrene wacan. Karepku aku pengin mlayu. Ngebari semedi nanging rasane awakku ora bisa tak obake. Kabeh donga tak waca sak bisa-bisaku. Nanging demit-demit kabeh ku ora gelem mire. Aku lagi ayem bareng krungu saka kekaduan swara kirok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amarga kaya-kaya swara demit iku padha minggir. Mbuh, aku wis ora ngerti meneh. Ngerti-ngerti wis padhang lan srengenge wis dhuwur. Anggonku semedi tetep tak terusake. Sore wayah surup simbah teko nggawa sego putih karo banyu sak gendul. Sak bubari aku mangan simbah banjur mire maneh. Ora ngomong apa-apa. Aku banjur mulai semedi ngeningake cipto lan rasa. Ora pati suwe ana swara wong mlaku marani aku. Suarane mirip kaya suarane simbah karo ngomong. Le, nang leren dhisik. Iki lo segane nang panganan. Kowe tak gawak no sambel lan jangan menir. Meripatku melek banjur tak deleng. Simbah ngadeg ana ing ngarepku. Ora pati jelas mergo peteng dedet. Bulan ora ketok ing jero batinku ngomong. Iki simbah apa ora? Amarga aku bar wae mangan sego putih. Nanging wong sing aku simbah kok nawani aku mangan nganggo sego janganan sambel. Ing jero atiku aku ngira iki ora simbah, nanging demit kang mimbo-mimbo simbah. Arep nggodho anggonku semedi. Aneh, saben ana demit utawa bangsa lelembut kang teko, mesti ana swara asu baung kang juguk. Ora leren-leren, gawe awakku merinding. Mripatku banjur tak mermake meneh. Amarga aku yakin wong kang ana ing ngarep iku dudu simbahku. Suara guyu cekakan mecah swasana sepi ing alasiku. Gawe kaget kaya-kaya jantungku copot-copot. Aneh meneh. Padahal mripatku merem nanging aku bisa ndeleng ana geni sing nang dhuwure wit sing nang ngarepku. Mbuh, ngono iku geni apa? Ora iku wae. Kaya-kaya ana bocah bajang akeh padha dolanan ing pinggire kali. Sak cedhake wit panggang kaya-kaya ana omah gedhe. Lampune padhang lan akeh. Wong-wong lan bocah cilik padha gudak-gudakan ana ing jaboning omah sing cedhake bruk kembar kono. embuh aku iki ngipi apa nyoto. Aku kok ora ngerti apa iki sing diarani alami bangsa lelembut. Ngerti-ngerti aku wis sumlendi ana wit kaya wong bar tangi turu. Sadar yen aku lagi nglakoni tirakat, aku banjur lungguh padhep ngulon semedi maneh. Naliko mripat arep meremaku kaget kaya-kaya ana wong ngadeg sumlendi ing wit jati. Wonge gedhe, rupane ireng kaya buta ijo. Suara wong mlayu gedebukan lan suara wong wadon guyu cekakakan. Godho aku terus nganti pajar. Sakwise aku mangan sahur sego putih, aku ora bisa turu meneh. Sing krasa wadem banget. Esuk iku ayam malas padha kluruk, manuk-manuk padha ngoceh. Aku kaget nalika ana kidang mlayu-mlayu ana cedhakku. Ing jero ati iki kidang tenan utawa kidang daden-daden. Kidang iku mung tak deleng wae. Ulune rupane coklat abang-abangan. Gumunku, kidang iku kok ora wedi aku. Ora pati suwe kidang iku mlayu. Mbuh nang endi parane? Awaniku aku keturon meneh. Banjur ngipi dipethuki wong lanang sing nganggo klambi sarwa ireng ngomongi wong iku. Kowe bakal entuk apa sing mbok karepake sesuk-esuk? Geragapan aku langsung tangi. Lan aku seneng. Apa bener kandhane wong lanang iku? Surup sakwise simbah ngirim sego kanggo aku sadurunge mulih, simbah ngomong. Le, kurang sewengi yen kowe bisa ngliwati wengi pungkasan iki kowe bakal entuk sing mbok karepake le. Aku ra ngomong. Nanging krungu suarane simbah. Malem iku malem Jumat legi. Hawane beda banget. Angin suarane banter banget. Sakliyane suara asu, aku go krungu. Ono suara ngeses-ngeses ing cedhak wit. Nalika mripatku melek, aku kaget ono ula sing gedhene sak wit klopo ngleker ono ing cedhakku. Aneh, ing sirai ulo iku ono teropong utawa mahkota. Aku wedilan, kuatir yen iku ulo tenan. Eling pesene simbah, aku kudu pasrah marang Gusti. Naliko aku melek meneh ulo iku wis ilang. Kuncup kembang elo, aku ngiro bengiki bakal mekar. Kiro-kiro jam 10 bengi, koyo-koyo ono wong melaku marani aku lan aku nredek tak kiro demit. Nalika nyekel anakoni aku banjur ngerti yen iku manungso. Jebule iku waker sing tunggu alas. Aku dituduh nyolong kayu. Banjur aku digawa ing kemantren. Kedadian iki tak alami taun 1190. Nalika iku aku gagal ora oleh popo. Kanggo pemburu misteri, salam soko aku Bapak Sukri Purwanto, Cepu, bersama tim Cimat.